کہ معاذ اللہ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرے وہ بھی نبی بن سکتا ہے. یہ نظریہ قطعی غلط ہے. اور یہ کہا جائے کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو معاذ اللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بند ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض قیامت تک جاری ہے. کس صورت میں ہے؟ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے علماء نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام ایسا کر دکھائیں گے جو نبیوں نے کیا. یعنی وہ نبیوں کے مظہر اور میرے مطیع اور فرما بردار ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ایک آدمی ولی تو بن سکتا ہے, نبی ہرگز نہیں بن سکتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے ہوئے دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور غلامی عزیزان گرامی یقین جانیے کہ ان سے حق. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد کوئی شخص اگر اس کی عمر 600-800 برس کی بھی ہو وہ حضور کی کتنی ہی اطاعت اور فرما برداری کرے ان کے یعنی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی. ایک بات عرض کر کے پھر ہم آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری پر جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق کچھ انشاءاللہ عرض کریں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے کی اور ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ناپنے تولنے کا معاملہ تو بہت بعد میں ہوا بلکہ ابھی قریب ماضی میں بھی دیہاتوں میں ناپنے کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس میں گیہوں وغیرہ بھر کر اور وہ جناب دیے جاتے تھے, تولا نہیں جاتا تھا. اور یہ زمانے قدیم سے رواج تھا, جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو ان کو پیمانوں کے حساب سے اناج بھر کے دے دیا گیا اور ایک بھائی کے مال میں پیمانہ دبا دیا گیا. تو یہ ناپنے کا پیمانہ اس زمانے میں استعمال ہوتا. ایک پیمانہ تھا جس کا نام مت تھا. ایک اوسط اندازے کے مطابق سیر یا سواسر اس کا وزن ہوگا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب توجہ کیجئے کہ کیا کوئی شخص حضور کی اطاعت کر کے نبی بن سکتا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھ کر توجہ کیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا, میرا صحابی جس نے گویا مجھے حالت ایمان میں ایک نظر دیکھا ہو یا میری صحبت میں رہا ہو وہ ایک مد جو خدا کی راہ میں خیرات کرے, اور وہ شخص کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر لے تو وہ میرے غلام کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ جس نے سیر دو سیر گندم یا اناج اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا. اب مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد میں کوئی شخص صحابہ کرام کے درجے کو پہنچ سکتا؟ سارے دنیا کے غوث قطب ابدال جمع کر دیے جائیں تو عزیزان گرامی وہ ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول کتنا پیارا ہے سمجھانے کے لیے. حضرت امیر معاویہ پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت پر. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حضور علیہ السلام کا غلام گھوڑے پر سوار اور گھوڑا اپنی آب و تاب کے ساتھ دوڑ رہا. دوڑنے کے دوران جو گرد نکلتی ہے وہ اڑنے کے بعد گھوڑے کی ناک میں جم جائے ہم تو اس قابل نہیں کہ اس گھوڑے کی راگ گرد کو بطور سرما اپنی آنکھ میں لگا لیں. یہ عظمت ہے صحابہ کرام علی مردوان کی. اس لیے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے, مگر وہ بھی نبی نہیں, وہ بھی نبی نہیں. اب آئیے اطاعت پر کہ صحابہ کرام اور لوگوں نے جو حضور کی اطاعت کی ہے اس اطاعت کا عالم آپ ملاحظہ فرمائیے. ہم وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں کہیں مفصل اور کہیں کہیں ضرورت ہو تو تفصیل سے کلام کرتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت, قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت کا راز ہی اسی کو قرار دیا. اگرچہ یہ عنوان ہم نے دوسرے انداز میں کہیں اور بھی اور یہاں بھی ہم نے عرض کیا تھا, لیکن آج کی گفتگو اس سے مختلف ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والا, اللہ سے محبت کا دعوے دار, مرادی مانا یہ سب کیے جا سکتے ہیں اس کے, جو تم نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا, اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہو, پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہو, محبوب بندہ بننا چاہتے ہو, تب تبھی اونی ابھی فرما دو تم میری اتباع کرو, حضور کی اتباع کرو. جب حضور کی اتباع کرے گا اس کا ثمر یہ ہوگا, یحبکم اللہ, اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. پھر ایک جگہ فرمایا کہ جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ, یہ نہیں کہ اس نے حضور کی اطاعت کی بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی ہے. اور کیوں اطاعت کی؟ کہ جب بھی حضور کچھ ارشاد فرمائے خود نص سے ثابت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جب ہمارا حبیب کلام کرتا ہے, جب وہ گفتگو کرتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے, دہن لب تو ان کے ہوتے مگر ان کے دہن پہ بولتا اللہ تبارک و تعالی, یعنی بغیر منشا الہی وحی الہی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو نہیں فرماتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا, آپ کا ارشاد اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے. اس لیے فرما فقط اطاع اللہ, اس نے اللہ تبارک و تعالی کی عزیزان گرامی کی اطاعت کی. اب آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت کا عالم. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی ایک جگہ نقل فرماتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے سینئر صحابہ محدث جو صحابہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اور کیجئے ان کی اطاعت کا عالم, یعنی اس سے صحابہ کے مزاج کا پتہ لگ گیا. حضور منبر شریف پر جلوہ گر واضح تقریر فرما رہے یا خطبہ ارشاد فرما رہے, ایک صحاب یہاں کہیں سامنے سے کھڑے ہو گئے. حضور نے محسوس فرمایا کہ یہ غیر ضروری طور پر کھڑے ہو گئے, اور ادھر عبداللہ ابن مسعود نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں مسجد کے دروازے پر. حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں آواز سنی, وہ ایک انچ آگے نہیں بڑھے اور وہیں بیٹھ گئے. وہیں بیٹھ گئے. جب حضور نے ملاحظہ فرمایا, کیونکہ وہ بہت اولو العزم صحابہ میں شمار ہوتے, تو حضور نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ادھر آ جاؤ, میں تو ان سے مخاطب تھا, تم سے مخاطب نہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کا حکم جب کان میں کسی کے پہنچ جائے تو عزیزان گرامی صحابہ کرام میں کیا مجال کہ وہ ایک انچ آگے بڑھ جائیں, ذرہ برابر بھی حضور علیہ السلام کے حکم سے روگردانی کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح حضور علیہ السلام کی عظمت کے خواہش. عزیزان گرامی, کہ حضور کا حکم آتے ہی اس کی تکمیل, اللہ اکبر, وقت ہوا تو میں چند نکاح عرض کروں گا, اس میں ہر ایک معاملہ جو ہے وہ اپنے اندر اتنی وسعت ہے اور عزیزان گرامی عنوان رکھتا. اب آئیے چند اشارے جو حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی, آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں آدمی, ہر آدمی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی گفتگو کرتا تو انگلی کو اس طریقے سے لہرا, کوئی آدمی گفتگو کرتا تو آنکھوں اور منہ سے کچھ اشارہ کرتا، کچھ گردن سے اشارہ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو کبھی کبھی گفتگو کا انداز یہ ہوتا کہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے مار کر گفتگو کرتے. جو حدیث حضور اس وقت بیان کرتے، راوی جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ. بھائی میں کئی دفعے یہ اعلان کر چکا کہ بعد میں آنے والے حضرات پیچھے بیٹھا کریں، پہلی صف میں جو شروع سے 12:30 بجے آن کر بیٹھتے ہیں، اگر آپ خود آن کر آگے بیٹھ جائیں، یہ لوگوں کی حقلتی بھی، خدا کے لیے اس کا خیال رکھیا، کوئی برا مت مانی اس کو، اس کا خیال رکھیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے، جب جماعت کھڑی ہو جہاں صف میں جگہ مل جائے وہاں شامل ہو جائیے، بڑی مہربانی ہوگی. آپ اس سے گفتگو کا سلسلہ کٹ جاتا ہے بالکل، جب ذہن کا منتج ہو. درود شریف پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی حضور گفتگو فرماتے تو اپنی دہنی ران پر ہاتھ مار کر اشارہ فرمات، جو حدیث کو اس وقت حضور بیان فرمات، راوی جب اس حدیث کو بیان کرتا تو اسی طریقے سے ہاتھ مار کر اور اشارہ بھی اسی طریقے سے کرتا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کرنے میں آپ کا ٹھپ یا آپ کا طریقہ ہوتا. ضمناً عرض کرتا ہوں تاکہ گفتگو آگے چلتی رہے، کوئی ایسا موقع ہوا کہ حضور نے گفتگو کی اور گفتگو کے بعد آپ مسکرا دی، مسکرانے کے بعد صحابی جب وہ حدیث بیان کرتا، حدیث بیان کرنے پر پوری حدیث بیان کر کے وہ بھی مسکرا دیتا، اور مسکرانے کے بعد حضور کی اداؤں کے تحفظ کے لیے لوگوں سے کہتا، میں نے تم سے حدیث بیان اور میں مسکرایا، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں تو میں کیوں ہنسا؟ صحابہ ان سے پوچھتے، اچھا بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرما، میں اس لیے ہنسا کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضور بھی مسکرا دیے. اب مسکرانا تو دل رکھنے کے لیے کسی کا بھی، آپ تھوڑی دیر کے لیے بناوٹی طور پر بھی مسکرا سکتے. ہم نے حدیث کے ذخیرے میں ایسی حدیثیں بھی پڑھی اور جو متعدد آپ کو ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمانا وہ اس انداز میں تھا کہ حدیث کا مضمون جو تھا کچھ رقت انگیز تھا، کچھ غم والا منظر تھا. حضور کے چشمان کرم سے آنسو نکل گئے، اللہ اکبر. وہ حدیث جب کوئی راوی بیان کرتا تھا، یہ ہے ایمان اور یہ ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کہ جناب وہ جب حدیث بیان کریں تو اپنے آپ حضور کی عشق اور محبت قدرتی طور پر ان کے آنسو نکل جایا کرتے جو حدیث گویا بیان کیا کرتے تھے. اندازہ لگائیے صحابہ کرام علیم الردوان حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری. حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا، کتنی عجیب بات. وہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ایک جگہ میدان میں کھڑے ہوئے اسے گھما رہے، جیسے کوئی گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو چراتا یا گھماتا. اچھا تھوڑی دیر تک صحابہ نے انہیں دیکھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ایک اتنا دانش مند آدمی صحابی رسول یہ صرف گھوڑے کو گھما رہے، اللہ اکبر. انہوں نے پوچھا یا عبداللہ یہ کیا مسئلہ؟ حضرت عبداللہ نے جواب یہ دیا، اے لوگوں میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا معلوم اور میں نے دیکھا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، میں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. اب آئیے اپنے ذہن کو ذرا چوکس رکھیے کہ وہ جماعت صحابہ جو حضور کے انگلی کے اشارے کو فراموش نہ کرے، حضور کے مسکرانے کو فراموش نہ کرے، حضور اگر گریا فرمائے تو اسے فراموش نہ کرے، ان مختصر اداؤں کو جو جماعت فراموش نہ کرتی، فرائض واجبات میں ان کا کیا حال ہوتا؟ فرضوں کی ادائیگی میں وہ کتنے مستعد ہوتے، واجبات کی ادائیگی میں وہ کتنے مستعد ہوتے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے. اور آج ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارا آپ کا کیا عالم ہے. اچھا پھر یہ کہ اگر آپ موازنہ ان کا معاشی طور پر اپنی زندگی سے کریں، یہ ایک الگ عنوان ہے، مگر آپ کے ذہن میں یہ بات محسوس اور یہ اس کو آپ اپنے ذہن میں راسخ کریں، صحابہ کرام علیم رضوان نے جو ابتدائی اسلام کا اور اسلام کے ابھرنے کا وقت گزارا ہے، عزیزان گرامی یقین جانیے اس کا ہزارواں حصہ بھی اگر ہم پر آ جائے ہمارے پیر متزلزل ہو جائیں. اس پر بھی مجھے ایک حدیث یاد آئی، آپ جانتے ہیں میں اور آپ اگر کسی بزرگ کا ذکر کریں ذرا ذہن کو بنائیے میں کیا کہنے والا. خواجہ غریب نواز حضور کے ایسے مطیع تھے, ان کی کرامتیں یہ تھیں, چہرہ ان کا بڑا نورانی تھا, ایسے واسطر تھے. آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی کاش ہم اس دور میں ہوتے کہ خواجہ صاحب کی زیارت کر لے. یہ آدمی کی فطرت. جب میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک کی زندگی بیان کروں تو آپ کا ذہن اور دل یہ انگڑائیاں لے رہا ہوگا کاش کہ ہم نے غوث اعظم کو دیکھا ہوتا. اسی طریقے سے ہم اوپر چلے جائیے, ہم کہتے کاش کہ صحابہ کرام کا دور ہم نے دیکھا ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کاش کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ہو, حضور علیہ السلام کو سلام کی زیارت کر لی ہوتی. یہی مضمون ایک حدیث شریف میں سنیے کیا. ایک صحابی تھے ان کے صاحبزادے, اللہ اکبر دل ہلا دینے والی حدیث. انہوں نے اپنے والد جو صحابی تھے, ظاہر ہے کہ یہ تابعی, انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ یہ ذکر کر دیا. انہوں نے ذکر یہ کیا کاش کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے, کاش کہ ہم حضور کو اٹھتا بیٹھتا دیکھ لے, کاش کہ حضور کو چلتا پھرتا دیکھ, کاش کہ ان کی اداؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے. اور اس پر وہ ابھی گفتگو جاری, ان کے والد نے ڈانٹ دیا, ان کا خبردار یہ کہہ کر انہیں ڈانٹا. اور ڈانٹنے کے بعد یہ نہیں کہ تمہاری یہ آرزو غلط ہے, نہیں بلکہ ارشاد فرما سنو قسم خدا کی تم اس دور میں ہوتے اور جو مصیبتیں ہم نے اٹھائی جو صحابہ نے اٹھائی تم پر ہزار گنا بھی اگر ڈال دی جاتی تو تمہارے پیر متزلزل ہو جاتے. یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جو بڑی بڑی مشکلوں میں ایک چٹان کی طریقے سے کھڑے ہو جاتے. آپ جنگ احد غزوہ احد کا منظر پڑھیے کہ یہ جنگ مسلمان ایک طرح سے ہار گئے اور کفار مشرکین نے کیا کیا, مورچہ بند ہو کر جب حضور پر تیر اندازی شروع کر دی. مجھے بتائیے ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اپنا سینے پر تیر کھا, کوئی ہے ایسا شخص کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے اپنی گویا ذات اور اپنی جان کی قربانی دے. ورنہ اگر تم اس زمانے میں ہوتے میدانوں سے بھاگ جاتے, ایک ہزارواں حصہ بھی تم پر پڑتا شاید تمہارے پائے استقلال میں قرار نہیں ہوتا. یہ چھوڑ دو, یعنی وہ تو جماعت صحابہ تھی کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے باوجود حضور کے مطیع اور حضور کے فرما بردار ایسے تھے کہ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. وقت بڑا تنگ ہوتا ہے میرے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں, مجھے بتائیے حضور کے نماز کے جماعت میں نماز پڑھنا کتنا باعث برکت ہوگا. اللہ اللہ ساری زندگی سجدے کرتے کرتے ہم تھک جائیں تو شاید پیارے مصطفیٰ کے ساتھ ایک سجدے کا بھی عزیزان گرامی پاسن اور وزن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان فجر کی نماز سب لوگ جماعت میں شریک ہوتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرضوں کے بعد میں دعا کیا کرتے تھے. اور یہ آج کل یہ دھب نکل پڑا, اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائے جنہوں نے آج فتوے اور اپنی تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ نماز کے بعد تو دعا ہی نہ جائے, جنازے کے بعد بھی دعا نہ جائے. ارے کم وقتوں دعا تو آدمی اللہ سے کرتا, اللہ سے مانگنا بھی شرک ہو جائے, اللہ سے مانگنا بھی منع ہو جائے تو آدمی کہاں مانگے گا. مشکا شریف اٹھائیے, کتاب الصلاۃ باب التشہد, التحیات کا بیان, التحیات کے بعد میں درود کا بیان, درود کے بعد میں صاحب مشکات نے یہ باب باندھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے حضور کون سی دعا پڑھتے, اس کا باب ملاحظہ فرمائی. پھر اس کے بعد صاحب مشکات نے متصلن یہ باب باندھا کہ نماز کے بعد کیا ذکر و اذکار کیا کرتے, حضور کیا دعا کیا کرتے. تو فرضوں کے بعد حضور جو دعا کرتے مشکات میں اس کا پورا باب موجود ہے. آج میں اور آپ کوئی بزرگ آ جائیں اور یہ ہو کہ فلاں بزرگ آج دعا کرنے والے ہیں, کتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ بھئی چلو فلاں بزرگ آ رہے ہیں ان کی دعا میں ہم بھی آمین کہیں, یہ خواہش ہوتی ہے یا نہیں. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بغیر دعا کیے چلے جاتے, لوگوں کو ان کی محرومی پر بڑا تعجب ہوا کہ حضور دعا فرمائیں اور یہ اٹھ کر کے چلے جاتے. تو شاید صحابہ سے برداشت نہ ہوا, حضور سے شکایت کر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ فجر کے بعد یہ فوراً چلے جاتے, دعا نہیں کرتے آپ کے ساتھ. حضور نے بھی محسوس کیا اور انہیں بلایا, ایک دفعہ ان کی پیشی ہو گئی, اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کیا بات, تم دعا نہیں کرتے، نماز کے بعد چلے جاتے ہو؟ سنیے صاحب، انہوں نے یہ نہ کہا کہ دعا ناجائز نہیں کرنا چاہتا، یا میرے کوئی اور مصروفیات، میں روٹی کمانے چلا جاتا ہوں، یا کچھ اور مسئلہ۔ سنیے انہوں نے کیا جواب دیا، اللہ اکبر، آج دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ناشکری کا عالم دیکھی۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ میں آپ کی دعا میں شریک ہونے سے گریز کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور، میں نماز پڑھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں، یہ ایک چادر، ہے جسے اوڑھ کر میں آتا ہوں، اور اس اوڑ کے آنے کے بعد میں میری بیوی کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں، تو میں یہ چادر گھر جا کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ وہ وقت مقررہ پر نماز ادا کر لے۔ تو میں فرض پڑھنے کے بعد اس لیے چلا جاتا ہوں، دعا میں شرکت نہیں کرتا، تاکہ یہی چادر میں اپنی بیوی کو دے دوں اور وہ یہ چادر اوڑھ کر نماز ادا کر لے۔ میں کہنا یہ چاہتا، یہ اتنی غربت میں صحابہ کرام حضور کی اطاعت اور فرما برداری، اتنی غربت میں وہ حضور علیہ السلام کے ایسے شہدائی اور ایسے فدا۔ آج مجھے بتائیے، ہر قسم کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا؟ آج ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، آج ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ساری نعمت عزیزان گرامی ہمارے پاس۔ آپ اگر اصحاب صفا کی جماعت کی تاریخ دے، پتا نظر اس کے روایت مختلف، مگر اس سے سب نے اتفاق کیا کہ وہ تعداد 70 تھی، 70 صحابہ حضور کی خدمت میں ہما وقت موجود ہوتے۔ ہما وقت کا مطلب یہ کہ حضور آرام فرمائیں، استراحت فرمائیں، گھر سے جب نکلے یہ جماعت صحابہ حضور کی خدمت میں رہتی۔ اور ان کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انہی جماعت کے سمجھ لے سربراہ، یا یوں کہہ دیں کہ آج تک جو لفظ صوفی چل رہا شاید انہی سے نکلا۔ آپ کو تعجب ہوگا، صحابہ کرام، اور یہ اچھی بات ہے کہ حلال رزق پیدا کرنے وہ نکل جاتے، محنت مزدوری، مگر یہ جماعت چبوترے پر بیٹھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت عطا فرمائے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی اقدس کے بالکل پیچھے آج بھی وہ چبوترہ موجود ہے جہاں وہ صحابہ کرام بیٹھتے، جن کو اصحاب صفا کہتے۔ یہ کیا کرتے؟ کوئی روزی کمانے کا سلسلہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سلسلہ نہیں، یہ بھوکے پیاسے 24 گھنٹے وہاں بیٹھتے، وقت مناسب پر سوتے، وقت مناسب پر اٹھتے، مل گیا کھا لیا، نہ ملا بھوکے رہے۔ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ان کا ذریعہ معاش صرف یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیج دے، حضور علیہ السلام کرم فرماتے اور وہ چیزیں ان میں تقسیم فرما دیتے جس سے ان کا گزارا ہوتا۔ جو مشہور حدیث ہے وہ اسی موقع کی کہ حضور کی خدمت میں کوئی دودھ کا پیالہ آیا اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری جماعت کو حضور علیہ السلام نے دودھ پلایا پیٹ بھر کے، اور آخر میں آپ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، جو بارہا آپ نے وائدین سے اس کو سنا ہوگا۔ یہ کیا کرتی تھی؟ اس کے بیٹھنے کا مقصد کیا؟ ان کے بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ حضور سے سن کر اس کو یاد کیا جائے، حضور علیہ السلام کی گفتگو کو ریکارڈ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا جائے۔ دنیا اسلام کا سب سے صفے اول کا موقف ڈاکٹر حمید اللہ خان، جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا، سکوت حیدرآباد دکن سے پہلے یہ پیرس میں جا کر کے رہ گئے، فرانس میں رہے، اور فرانس میں رہنے کے بعد انہوں نے دنیا بھر کے کتب خانوں کو جو چھانا شاید وہ انہی کا حصہ۔ انہوں نے بھاولپور یونیورسٹی پاکستان کے مہمان ہوئے اور انہوں نے 12 لیکچر بھاولپور یونیورسٹی میں دی، وہ لیکچر میرے پاس موجود۔ ایک لیکچر میں وہ یہ بیان کرتے، میں نے دنیا کے کتب خانوں کو جو کھنگالا تو مجھے ایک کتب خانے میں 2 جلدیں ایسی ملی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جمع کردہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی۔ یہ ڈاکٹر عبد الحمید خان نے کہا کہ جو صفے اول کا موقف ہے دنیا کا، بھی 1-2 سال ہوئے کہ ان کا نیو یارک میں انتقال ہو گیا، اس سے بحث نہیں، یہ صحابہ کرام کی اداؤں کو محفوظ کیا کرتے تھے عزیزان کرام۔ اور صرف ان کا کھانا پینا جو حضور کی خدمت میں آتا وہی ان میں دے دیا جاتا، اسی پر گزر اوقات کرتے، اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ ادائے مصطفیٰ کو قلم بند کر لیا جائے، لوگوں تک پہنچا لیا جائے، انہیں غرض نہیں کہ پانی کب پیا جائے، کھانا کب کھایا جائے، یہ پوری جماعت کسی میں لگی رہتی۔ یہ ہے وہ ان کی پتی پکائی روٹی جو آج ہم کھا رہے، ساری زندگی انہوں نے جو اس میں لگائی، آج وہ ساری چیزیں جمع کر کے انہوں نے ہمیں عطا فرما دی۔ مجھے بتائیے، جب اتنی صعوبت اور مصیبتوں وہ حضور علیہ السلام کی طاعت اور فرما برداری کا پہ کر، تو آج ہمیں حضور کا کیسا غلام بننا چاہیے، کس قدر مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے؟ گفتگو بہت طویل ہو جائے۔ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ عنہ جو ولایت کے پہلی دوسری ہجری کے آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکے، اللہ اکبر، ہم نے ان کے واقعات میں پڑھا کہ وہ حضور علیہ السلام کس قدر اطاعت اور مطیع اور فرما بردار، کہ خربوزہ کھانے ان کی طبیعت چاہتی، خربوزہ ساری زندگی اس لیے نہیں کھایا کہ ان کے نظر سے کوئی حدیث ایسی نہیں گزری کہ حضور نے خربوزہ تو کھایا مگر جب خربوزے کو کاٹا تو آڑا رکھ کر کے کاٹا یا کھڑا رکھ کر کے کاٹا، یہ حضور کی ادا انہیں کہیں حدیث میں نہیں ملی، انہوں نے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کوئی مثال بیان کر سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ اور عزیزان گرامی فرما برداری کی، اور یہی وجہ میں نکاح فرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ مستقل اپنے اندر عنوان رکھتے ہیں، صرف مسئلہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید سے ترشح ہے، کئی حدیث اور صحیح سطح سے یہ ترشح، حضور کے احکام کی امت ایسی پابند ہے، اتنی پابند، کسی صحابی کو حضور بلائیں وہ کھانا کھا رہا ہو تو چلا آ، پانی پی رہا ہو تو پانی چھوڑ کر چلا، کوئی ضروری کام کر رہا ہو تو چھوڑ کر حضور کی بات، یہاں تک کہ نماز پڑھ رہا ہو تو دو رکعت اگر اس نے پڑھ لی اور کسی نے کہا تمہیں حضور علیہ السلام نے بلایا، دو رکعتیں چھوڑ دے، دو رکعت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے، دو رکعت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور فرما یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، فلاں کو یہ پیغام پہنچا، یہ سارا کام نمٹانے کے بعد اب کیا کرے؟ کوئی اختلافی مسئلہ عرض نہیں کر رہا، جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ جائے اور اب شروع سے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اب دو رکعت پڑھ کر سلام پھیرے گا، اس لیے کہ حضور کے بلانے سے نماز نہیں ڈوبتی، حضور کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب اور فرمائیے کس قدر حضور کی طاعت اور فرما، کیسی ہی حالت میں وہ کیوں نہ ہو وہ چلا آئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہاں مانگے، کہاں مانے، اور اس کی حالت نماز میں بھی حضور طلب کریں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور آئیے ایک بات اور، یہ جو مؤذن اذان کہتا یہ ہماری محروم، وہ کہتا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، چند آپ جیسے لوگ تو آ جاتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا دکانوں پر لوگ بیٹھے آرام سے اذان کو سنتے ہیں یا نہیں؟ کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ کیونکہ مؤذن ہے ہمارا، یہ اذان کہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور نے اپنی پوری زندگی میں اذان نہیں کہی، کیوں نہیں کہی؟ ایک سوال پیدا ہوتا، پوری کتب حدیث کھنگالیں آپ، جنگل میں کچھ صحابہ کرام کہیں سے گزر رہے تھے، صرف اس موقع پر کہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان تھے تو حضور نے اذان فرمائی، اور اذان میں یہ کہتے کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ اذان میں یہ کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول، اپنی اذان میں یہ کہتے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، نماز انہوں نے پڑھی، جمع ہو گئے، مگر کبھی چھت پر یا اس جگہ جیسے صحابہ کرام اذان کہے، حضور نے اذان نہیں کہی، اس کی وجہ کیا؟ وجہ اس کی عزیزان گرام یہ، مؤذن کہتا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اگر آپ نماز پڑھنے نہیں آئے گنہگار ہیں، سیاہ کار، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مستحق نہ، مگر کافر نہیں ہوں۔ ایک آدمی دکان میں نماز پڑھ لیتا یا نماز جماعت کے بعد نماز پڑھ لیتا، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ علماء فرماتے حضور نے اس لیے اذان نہیں کہی، اگر حضور فرما حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، جو نہیں آئے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے حضور کا کہا ٹال دیا، حضور کی نافرمانی اس نے کر دی، اس لیے حضور نے پوری زندگی اذان نہیں کہی۔ اب آئیے اطاعت کا ایک بلند معیار، اللہ اکبر، جو تصور سے زیادہ عزیزان گرامی بڑا، وہ معیار یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداء نماز کا جب حکم آیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے. مدینہ منورہ گئے, ایک معروف قول کے مطابق 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ وہی کعبہ اور وہی قبلہ. اچانک مدینہ منورہ ہجرت کے بعد خیال آیا کہ میرا کعبہ میرا قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے, میرے باپ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ. یہ خواہش آپ میں جنہوں نے مدینہ منورہ مسجد قبلتین کی زیارت کی جس کا نام مسجد ذو قبلتین, دو قبلوں والی مسجد. ایک روایت کے مطابق, اگرچہ اس کے برس بھی روایت ہے, ایک روایت کے مطابق 4 رکعت والی نماز. جب آپ مسجد قبلتین میں کھڑے ہوں تو دیکھیے یہ تو ہے کعبہ ابراہیمی اور بیت المقدس کعبہ تھا بالکل اس کے اپوزٹ, بالکل اس کے برعکس. حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے, 2 رکعت پڑھ چکے. 2 رکعت کے بعد اب آیت نازل ہوئی تحویل قبلہ کہ میرے حبیب اب ہم نے تمہارے لیے کعبہ ابراہیمی قبلہ ابراہیمی متعین کر دیا, اب آپ کعبہ ابراہیمی کی طرف چہرہ کر لیں. اب قیامت تک کے لیے یہی حکم آ گیا کہ اب آپ کا قبلہ اور کعبہ ابراہیمی. حضور علیہ السلام حالت نماز میں اس طرف لوٹ گئے, یعنی آگے آ گئے, صحابہ کرام پیچھے, بالکل مختلف سمت. 2 رکعتیں حضور نے پڑھی. اس کی وجہ تسنیہ یہی ہے, یہ وہ مسجد ہے جس میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی, اس کا نام ہی مسجد قبلتین ہو گیا, مسجد ذو قبلتین ہو گیا, 2 قبلوں والی مسجد. اچھا اب جب آیت نازل ہوئی اللہ اکبر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, غور فرمائیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا. فرمایا سلام نولینک قبلۃ ترضاها, میرے محبوب اپنا چہرہ ادھر پھیر لے جدھر تیرا جی چاہے, جدھر تو راضی. فلاں نولینک قبلۃ ترضاها, جدھر تو راضی اپنے چہرے کو ادھر پھیر. حضور نے اپنا چہرہ کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیا, اب کعبہ ابراہیمی جو ہے وہی قبلہ بن گیا. اب سوچئے جو میرے مضمون سے جو بات نکل رہی وہ کیا, حضور اچانک حالت نماز میں گھوم گئے تو صحابہ کرام میں سے کسی کو تو یہ شبہ ہوتا کہ شاید حضور بھول گئے, شاید نماز میں کوئی سہو ہو گیا. اور ایسا ہوا بھی, تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام نماز میں بھول گئے. پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے, یہ مشکات میں کتاب و صلات میں حدیث, فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ صحیح کامل وضو کر کے آیا کرو, اس لیے کہ مقتدی میں کسی آدمی کا وضو ناقص ہو امام کے بھولنے کا سبب ہوتا, امام اس لیے بھی بھول جاتا کہ مقتدی کا وضو کامل نہ ہو, اس لیے تم کامل وضو کر کے آؤ. سہو ہو گیا, حضور نے سجدے سہو کیا, حضور علیہ السلام بھول گئے. مگر کیسے بھولے, سہو ہو گیا, کیوں ہوا؟ تعلیم امت کے لیے یہ عنوان بہت وسیع, مجھے بتائیے حضور نماز میں نہ بھولتے تو تمہیں پتا لگتا کہ نماز میں بھولنے کے بعد نماز کی تکمیل کا طریقہ کیا؟ یہ سجدے سہو کہاں سے آتا کہ فلاں کام اگر بھول گئے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے؟ اسی لیے ایک حدیث میں اشارہ موجود ہے, سنو میں بھولتا نہیں, بھولایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اور نص قرآن سے بھی یہ مسئلہ سنیے, قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سنکریوں کا فلا تنسا, میرے محبوب میں تجھے اتنا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا, ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. الا ما شاء اللہ, مگر بھولے گا بھی جب ہی جب تیرا رب چاہے گا. تو قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے, حضور علیہ السلام سے سہو ہو جاتا. اب صحابہ کرام میں کیا ہوتا, جتنے لوگ تھے فرض کر دیے 40 تھے, 15-20 گھوم جاتے, 15-20 اسی طرف کھڑے ہو جاتے کہ شاید حضور سے سہو ہو گیا, کچھ بھول گئے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, یہ اطاعت کی معراج, اللہ جماعت صحابہ کرام کے قبروں کو رضوان کے پھولوں سے بھر دے. کوئی ایک صحابی نے روگردانی نہ کی اور سب کے سب حضور کے ساتھ گھوم گئے. کیوں گھومے؟ اللہ اکبر, اطاعت کا جذبہ ان کے دلوں میں ایسا بھرا ہوا تھا, وہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور جب حضور کا چہرہ کعبہ ابراہیمی کی طرف ہوا تو بغیر کسی تردد کے تمام صحابہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اور اس میں راز عزیزان گرامی یہی تھا کہ سب اپنے چہرے کو ادھر کر لو، جدھر پیارے مصطفیٰ کا چہرہ، اس لیے کہ جدھر پیارے مصطفیٰ ہیں ادھر ہی حق ہے، حق ان کے ساتھ ہے، جدھر پیارے مصطفیٰ کا رخ ہے حق ادھر ہی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، جو حضور کے مطیع اور فرما بردار۔ ان میں کوئی نبی بنا، کوئی رسول بنا؟ نہیں، اس لیے کہ نبی اور رسول حضور کے بعد کوئی نہیں بن سکتا۔ اطاعت اور فرما برداری سے اگر نبوت مل جاتی تو جن کا ذکر میں نے کیا ان میں کوئی دس پانچ تو کوئی نہ کوئی نبی ہوتے، لیکن ہرگز نہیں۔ اب کوئی احمق یہ کہے کہ حضور کا فیض ختم ہو گیا، ہرگز نہیں، حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر سے فیض جاری ہوا، فاروق اعظم سے فیض جاری ہوا، عثمان غنی سے فیض جاری ہوا، حضرت علی سے فیض جاری ہوا، علماء مجتہدین سے فیض جاری ہوا، حضور غوث اعظم سے فیض جاری ہوا، خواجہ غریب نواز، سرکار نقشبند، سرکار سہروردی، سرکار داتا گنج بخش، رضوان اللہ علی مجمعین، ان سے فیض جاری ہوا، اور قیامت تک کی حضور نے سند علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے جو غلام اور میرے امتی ہیں یہ نبی نہیں ہوں گے مگر کام ایسا کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔